กรรมพยากรณ์ตอนชนะกรรมบทที่11รู้ตัว เราตื่นขึ้นในเช้าอันว่างเปล่าและเงียบเชียบนอนน้ำตาซึมกับมอนรู้สึกเหมือนสิ่งรอบตัวที่เคยช่วยกันบันดาลรอยยิ้มกลายเป็นท่อนหินต้องคำสาปขังเราไว้กับความเหงาเศร้าเช่นเดียวกับคุกทำมึนความทรงจำหากไร้ความทรงจำคงไม่มีที่เก็บภาพบาดใจไม่มีหนามแหลมทิ่มแทงไม่มีสั่มเสียงหลอกหลอนในหัวคนเราอาจหนีการไล่ล่าของสัตว์ร้ายด้วยกำลังขาหรือแหกคุกหลบอาญาได้ด้วยเล่ห์กลพิสดารแต่ใครล่ะจะหลุดพ้นจากการเกาะกุมของความทรงจำแห่งตนได้ด้วยกำลังกายหรือเล่ห์กลอันใดยอดสุดของความน่ากลัวคือความเหงาและยอดสุดของความเหงาไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนและความอยากตายคนอื่นอาจจะทนเจ็บได้ยาวนานแต่สำหรับเราความทุกข์ทรมานแค่สองสามชั่วโมงก็เกินจะทนแล้วสิ่งที่เคยหวาดกลัวในสวนลึกเดินทางมาถึงแล้วมั้งคำทำนายของหมอดูอุปการะพี่เอิญคงไม่โทรมาอรุณสวัสดิ์เราแต่เช้าหรอกบางทีการได้คุยกับใครสักคนอาจช่วยให้สภาพแช่จมทรงซางของเราบรรเทาลงบ้างสวัสดีค่ะ พี่โจพูดนะ สวัสดีค่ะโจ นั่นใครอ่ะเสียงนุ่มนิ่มเหมือนนางชีเลยอ่ะช่วยตามจ้ามคุยหน่อยนะครับ อืมนี่จ้าเอง เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยงั้นสงสัยเพิ่งจะเข้าห้องพระสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับพวกเปรตซุ่มเสียงถึงได้ปราณีผิดปกติอย่างเงี้ย คนเพิ่งตื่นนอนก็ซึมเศร้าบ้างสิโทรมามีอะไรหรือเปล่า ขอเบอร์มือถือยายเอ๋ยหน่อยสิมีแต่เบอร์เครื่องเก่าอะน้องที่ชมรมเขาตามหาตัวกันไม่เนี่ยนั้นไปเป็นนัดเลยอะ เธอต้องโทรเองนะโจ๊อย่าให้คนอื่นโทรเดี๋ยวเอ๋ยมาว่าฉันที่เปลี่ยนเครื่องเนี่ยเห็นว่าพระหลบใครบางคนอยู่นะ อ๋อถ้างั้นโอเคขอใจมากแค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวก่อน มีอะไรอ่ะ วันนี้ว่างหรือเปล่าอ่ะ ก็กำลังอยู่ที่ชมรมอ่ะแต่สองสามชั่วโมงคงจะเสร็จอ่ะนะ งั้นหันเข้าเที่ยงดีกัน ไหมดีล่ะ มารับจ้าหน่อยก็แล้วกันแล้วค่อยคิดทีหลัง สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม ่สวัสดีสวัสดี จ้ามาเร็วดีจังนะ ก็คือถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตพาลูกสาวเนี่ยไปทานข้าวนอกบ้านได้ไหมครับ อ๋อตามสบายเถอะนะ อ๋อเหรอครับขอบคุณนะครับไปละครับสวัสดีครับหิวหรือเปล่าอ่ะ ก็เรื่อย เราจะกินที่ไหนดีอ่ะวันเนี้ย กินในเมืองชักเบื่อไปบางแสนกันเถอะชมชายฝั่งแกล้มอาหารทะเลเปลี่ยนบรรยากาศมั่ง ในดวงในหนังสือพิมพ์บอกว่าวันนี้ถ้าลาบไปหายก็ได้กินแห้วไงล่ะนี่จ๊ะอารมณ์ดีอะไรมาเนี่ยวันนี ้ดวงข้ามเลยกำลังเซ็งสุดขีดตะหากแล้ว ดูหน้าจ๊ะก็รู้ว่าจืดกว่าทุกวันในรอบปีเราคงได้เป็นแค่ตะกร้าทิ้งอารมณ์เซ็งสินะแต่ก็ไม่เป็นไรแค่มีโอกาสเห็นเรือแขนเปลือยกับท่อนขาสลักสลาวในยินรับรูปของลานดาวตั้งครึ่งวันอย่างนี้ก็สุดคมแล้วจะด้วยฐานะอะไรก็ช่างหัวมันเถอะนะไม่สนแล้ว จ๊อกเธอยังไปหาหมอดูอุปการะอยู่หรือเปล่า ก็ไปอยู่เหมือนกันเนี่ยตอนนี้แกกลายเป็นคนดังแล้วจ้าเอ๋ยคนเก่ายังมาหาแถมคนใหม่ยังมาเพิ่มอีกเพราะว่าปากต่อปากไงล่ะล่าสุดเนี่ยเราต้องรับบัตรคิวเลยนะเชื่อเขาเลย นี่เห็นสิ้นเดือนเนี่ยจะย้ายไปเปิดสำนักเป็นหลักแหล่งแล้ว คงเพราะมีลูกค้ารายใหญ่อย่างเธอเยอะนะสิพาสาวไปช่วยอุดหนุนพ่อหมอกี่คนแล้วล่ะ สาวเสืออะไร พาไปบ่อยๆเธอแกคงทายว่าเป็นเนื้อคู่เขาสักคน โจก็ชักนึกเลื่อมใสหมออุปการะเพิ่มขึ้นทุกทีนะไม่ใช่ทายแม่นหนึ่งเดียวนะเจอแต่ละทีเนี่ยเหมือนไปให้แกเนี่ยเคลียร์ผมออกจากตาขูดสนิมออกจากความคิดเราทีละนิดทีละหน่อยเชียวละ หงในตาแบบไหนยกตัวอย่างสิ หงแบบจ้านั่นแหละล่าสุดเนี่ยกำชับใหญ่เลยว่าอย่าหวังลมๆแรงๆแกพูดทำนองว่าชาติเนี่ยไม่มีวันได้แอมหรอก นี่เขาพูดคำนี้เลยเหร ออืมแหมมันก็ไม่เชิงหรอกฉันพูดให้เป็นภาษาวัยรุ่นน่ะถ้าจะเอาเป๊ะๆก็คือพอฉันถามแวะเวียนมาเกี่ยวกับเธอเนี่ยหมออุปการะก็บอกว่าถ้ายังเก็บความหวังไว้ก็เท่ากับยอมรักษาทุกส่วนหนึ่งไว้อย่างเปล่าประโยชน์แกชี้ให้เห็นว่าฉันเนี่ยหลงรูปมากกว่าอย่างอื่นและถ้าหลงว่าหลงผู้หญิงที่ความสวยก็แปลว่ากำลังหลงความดีในอดีตของเขาซึ่งเราสู้ไม่ได้หลักการอันนี้ก็คืออย่าสู้ในสนามที่ต้องแพ้เพราะว่าเป็นรองเกินไป ไม่เข้าใจหลงแต่ความสวยแล้วว่ากำลังหลงความดีในอดีตเป็นยังไงเหร ออ๋อแกอธิบายทำนองว่าคนเราสวยไม่ใช่เพราะฟลุ๊กไม่ใช่เพราะมีใครลำเอียงให้คุณสมบัติติดตัวเรามาเปล่าๆของทุกอย่างมันมีเหตุในตัวมันเองอย่างชาติก่อนเนี่ยเธอมีจิตใจงดงามทำดีมีศีลสัตว์วิญญาณก็เคลื่อนมาคลองอัตภาพที่สอดคล้องกรรมเก่าส่งมาสู่กำเนิดที่สุขุมและคุมรูปให้สวยสมน้ำสมเนื้อกับความดีเดิมนั้นจนกว่าจะหมดแรงทรงแกให้มองหาความดีในชาตินี้ของจ๊ะด้วยสายตาของมิตรที่คิดเกื้อกูลกันยิ่งขึ้นแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะลงเอยในทางมงคลทั้งปัจจุบันและอนาคตไงจ๊ะ แล้วชาตินี้ในสายตาของเธอฉันมีความดีอะไรบ้าง อ๋อจ๊ะน่ะเหรอก็เป็นคนที่คือความดีของจ๊ะน่ะเหรอโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยเอาเรื่องอะไรดีที่จ๊ะฟังแล้วจะชื่นใจนะเนี่ยถ้าชาติหน้ามีจริงเขาต้องสวยอย่างนี้อีกดีไหมนะจ๊ะก็เป็นคนที ่เอาละเอาละช่างเถอะทำยังกับถูกบังคับให้ฝืนอมแตงโมไว้ทั้งลูกเนี่ยทีหลังอะนะพูดสบายสบายเถอะถ้านึกไม่ออกก็บอกว่านึกไม่ออกสิฉันรับได้ที่ถามเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอยู่ในอารมณ์อยากฟังคำสรรเสริญสักหน่อย เฮ้ยนี่จ๊ะรู้ไหมว่าเพราะกรรมอะไรถึงทำให้หญิงชายกลายเป็นคู่แท้ถาวรน่ะหมออุปการะบอกว่าคู่แท้ถาวรไม่มีหรอกแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทำบุญมากับใครหรือติดหนี้ใครเอาไว้บ้างสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยถ้าชาติก่อนทำบุญกับใครมากก็อยู่เย็นเป็นสุขกับคนนั้นยืดหน่อยแต่ถ้าติดหนี้ใครเอาไว้เยอะก็ต้องทนสภาพเหมือนเข้าคุกร่วมกับเขานานปีเหมือนกันเสร็จแล้วพอตายจากก็ทางใครทางมันเว้นแต่ระหว่างอยู่ด้วยกันจะได้ร่วมบุญทุกก่อบาปไว้เสมอกันอีกก็มีสิทธิ์ไปพบกันใหม่ในปรโลกด้วยแรงดึงดูดของบุญและบาปนั้นๆไง เฮ้ยฟังเรื่องเวียนว่ายตายเกิดกับบุญทำกรรมแต่งระวังเวงฮะสติสตางแบบมนุษย์ธรรมดาอย่างเราทำได้อย่างมากก็เพียงสมัครใจเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อส่วนถ้าจะให้พิสูจน์ด้วยตาทิพย์หรือหูทองของสำนักไหนก็ลือกันว่าเพี้ยนมากเพี้ยนน้อยทั้งนั้น เอ้ยงั้นจ๊ะก็เลือกเชื่อหลักง่ายๆสิทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอะไรได้อย่างนั้นถ้าพบชาติคล้อยตามกฎนี้เราก็ได้ชื่อว่าเลือกเชื่ออย่างมีเหตุผลแต่ถ้าพบชาติไม่คล้อยตามกฎนี้เราก็ยังได้ชื่อว่าเลือกเชื่อด้วยมโนธรรมประจำใจของมนุษย์ไม่ใช่เชื่อด้วยสัญชาตญาณสัตว์ร้ายที่เห็นผิดเป็นชอบและพร้อมบูชาความชั่วเป็นสรณะเก่งแห่เราท่องคำของหมอดูอุปการะพูดได้เกือบทุกคำเลยแต่ลานดาวสงสัยเรื่องเดียวกับเราเลยหรือว่าที่แท้คนเราสงสัยเกี่ยวกับตัวเองมันเหมือนกันหมดนะ มันก็ไม่หมูนักหรอกนะแค่บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วฟังเหมือนง่ายแต่พอลองเจาะลึกไปในรายละเอียดใครบ้างตัดสินถูกว่าแค่ไหนเรียกทำดีจัดเป็นการเมตตากรุณากันใครชี้ได้แม่นๆว่าแค่ไหนเรียกทำชั่วเข้าข่ายจองเวรเบียดเบียน เผอิญฉันก็ถามหมออุปการะข้อนี้เหมือนกันนั่นแหละแกบอกมาสั้นๆแค่ว่าเครื่องวัดอย่างง่ายก็คือใจถ้า ทำอะไรเป็นประจำแล้วโล่งอกหรือกระทั่งเกิดปีติสมนัสกับพฤติกรรมนั้นๆเพราะเห็นชัดว่าเป็นไปเพื่อเกื้อกูลทั้งตัวเองและคนอื่นไม่มีใครเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังอย่างนั้นน่ะคือกรรมดีรายละเอียดจะเป็นยังไงอ่ะไม่สำคัญกว่าใจในขณะก่อกรรมและรับกรรมหรอก ฮะอย่างพวกเกย์พวกเลสเบี้ยนล่ะรักเพศเดียวกันก็ทำให้หัวใจพองโตเกิดปิติสมนัสเหมือนกันแถมอยู่ร่วมกันเพื่อเกื้อกูลกันฉันคนรักได้ถนัดขึ้นเราจะเอาอะไรไปตัดสินว่าใจที่ยอมเป็นรักร่วมเพศนั้นน่ะคือการก่อกรรมดีหรือกรรมชั่วบางประเทศหรือบางศาสนาที่พากษาไว้ว่าเป็นบาปผิดอย่างมหันต้องลงทันสถานหนักทีเดียวโทษฐานกวนสังคมให้เกิดความวิปริตหรือข้อหาเบากว่านั้นหน่อยคือไม่ยอมทำตามกติกาสากลของพระเป็นเจ้าผู้สร้าง ใครจะว่ายังไงหรือว่ามีบทบัญญัติไว้กว้างหรือแคบแค่ไหนไม่รู้นะแต่เท่าที่รู้จักและมองพวกรักร่วมเพศด้วยตาเปล่าจบว่างานเนี้ยเป็นการรับกรรมมากกว่าการก่อกรรมเพราะว่ารักร่วมเพศยืนพื้นอยู่บนความชอบใจไม่ใช่ยืนพื้นอยู่บนเจตนาเลือกเอาลอยๆว่าข้าจะเป็นรักร่วมเพศเปรียบเทียบแล้วคงคล้ายกับที่ไม่มีใครชอบกินแอปเปิ้ลแล้วได้รับคำชมว่าประเสริฐไม่มีใครรังเกียจองุ่นแล้วโดนหาว่าชั่วช้าเขาแค่ลองลิ้มผลไม้แต่ละอย่างแล้วเกิดความถูกใจหรือไม่ถูกใจมนุษย์ที่ไหนล่ะเจตนาสั่งให้ตัวเองรักหรือว่าเกลียดอะไรได้อะคิดดูสิ สรุปก็คือกรรมชั่วบางอย่างโดนใจให้เราชอบในสิ่งที่ไม่ควรชอบหรือชอบเพื่อทนทุกข์ทรมานในภายหลังอย่างนั้นน่ะเหร อก็อาจจะจริงนะกรรมชั่วบางอย่างอาจโดนใจคนให้ชอบในสิ่งที่ไม่ควรชอบชอบแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์ความทรมานเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงดึงดูดทั้งเพศน่าจะเป็นหมากกลล่อให้ติดกับง่ายที่สุดก็น่าจะใช่นะแม้แต่ความชอบใจก็เป็นเครื่องมือเล่นงานเราได้นี่อย่างบางคู่เจอกันก็เห็นแต่แรกแล้วว่าไปไม่รอดแน่ทั้งเกิดลางร้ายสารพัดทั้งอึดอัดรู้ว่าขนลุกเมื่ออยู่ใกล้กันแต่ก็ทนแรงดึงดูดไม่ไหวมีอันต้องได้ถึงเนื้อถึงตัวกันอย่างรวดเร็วผิดปกติแล้วก็แยกกันไม่ขาดตั้งแต่นั้นทนทุกข์ทรมานสาหัสร่วมกันเป็นปีหรือเป็นชาติกว่าระฆังหมดยกจะดังขึ้นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เพราะบาปเวรแต่หนหลังดนใจหรือเป็นกาวยึดให้แปะติดกันก็ไม่รู้จะโทษอะไรดีกว่านั้นแล้ว แปลว่าลงถ้ากรรมเก่าจะให้ผลยังไงเราก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตายอมรับเคราะห์กรรมแล้วก็งอมืองอเท้ารอจนกว่ากรรมเก่าจะหมดแรงส่งใช่ไหมล่ะ อันเนี้ยยังไงก็ไม่รู้นะแต่เรามองโลกด้วยตาเปล่าเราว่าเคราะห์กรรมมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือเข้าจู่โจมถึงตัวแบบไม่ต้องเสียเวลาคิดหาทางหนีเช่นกำลังอ้าปากจะงับข้าวอยู่ดีๆเนี่ยตึกดันถล่มคลื่นลงมาเพราะว่าวิศวกรโกงพัสดุก่อสร้างอะอย่างเงี้ยต้องปล่อยเลยตามเลยนะในเมื่อกรรมเก่าเขาจะมาขอลดอายุหรือทำให้บาดเจ็บพิการด้วยการส่งเราไปติดอยู่ในตึกนั้นเวลานั้นน่ะ แต่ประเภทที่สองจะค่อยๆคืบคลานเข้ามาแบบเปิดโอกาสให้ตั้งสติเตรียมตัวหลบหนีหรือป้องกันผ่อนหนักเป็นเบาเช่นกรรมเก่าดนใจให้ชอบเล่นพนันและต้องหมดตัวเพราะพนันถ้าชาตินี้กัดฟันทนไม่เล่นสักอย่างแบบเดียวกับขี้ยายอมลงแดงตายดีกว่ากลับไปเป็นทาสยากรรมที่ต้องหมดตัวเพราะการพนันจะมาทำอะไรเราได้ยังไง แต่เราว่าในโลกความเป็นจริงมนุษย์ประสบเคราะห์กรรมที่พอทนสู้ไหวมากกว่าเคราะห์กรรมประเภทหมดสิทธิ์รับมืออย่างสิ้นเชิงแต่เรื่องของเรื่องคือคนเรามักปล่อยเลยตามเลยไม่ทำอะไรสักแอะแม้กระทั่งฝืนใจสู้กับตัวเองหรือพอเชื่อเรื่องกรรมก็เชื่อแค่อิทธิพลของพลังลึกลับจากชาติปังกรแล้วแทบเลิกศรัทธาพลังที่เปิดเผยให้หวังได้ในชาตินี้ยิ่งหมออุปการะแจกแจงกรรมเก่ากรรมใหม่ของเราที่เราเองลืมไปแล้วก็ยิ่งเห็นจริงว่ากรรมเก่าอาจทำหน้าที่สร้างฉากละครตอนแรกแต่กรรมใหม่ก็สามารถเป็นตัวกำหนดว่าจะให้เหตุการณ์ดำเนินไปจนถึงตอนจบได้ยังไง อย่างนี้นี่เองถ้าให้สตินำหน้าอารมณ์สักอย่างเดียวกรรมเก่าทำหน้าที่ได้มากที่สุดก็แค่ยั่วยวนให้หลงผิดโดยเราไม่จำเป็นต้องถลำตัวเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเรื่องเลวร้ายส่วนใหญ่ในชีวิตคนคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ทำตามใจตนเองเกินขอบเขตทำนองคลองธรรมผู้ชายเนี่ยนะบางครั้งก็ชักใย หรือไขลานให้คนจากทั้งเพศทำงานได้เหมือนกันคำพูดของผู้ชายเราใจได้มากกว่ารูปร่างหน้าตาทำไมนะหลายครั้งที่เราใกล้ชิดกับหนุ่มเซ็กซี่สุดๆแล้วรู้สึกจืดชืดอย่าบอกใครเลยแต่วันไหนที่ยืนดูจันอยู่คนเดียวแล้วกลับรู้สึกอยากได้อ้อมกอดของโจขึ้นมาได้นะเฮ้ยหรือว่ากับโจถึงจะดูอ่อนแอซื่อๆเสื่องๆตอนอยู่ในอารมณ์หลงทำยังขาดความมั่นใจในหน้าตาฐานะของตัวเองแต่พอเขาได้มีโอกาสแสดงความคิดเรากลับเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจชั่วพริบตาเดียวเขาแปลงร่างเป็นหนุ่มอีกคนที่คมคายดูอบอุ่นน่าฝากใจขึ้นมาได้ทันทีเหมือนกันแฮะมีคำพูดหลายต่อหลายคำของเขาที่เรายังจำได้ไม่เคยลืมโจ๊กเนี่ยนับว่ามีความฉลาดทางวาจาเป็นเสน่ห์เป็นความเซ็กซี่นี่สินะที่ทำให้เราอยากอยู่ด้วยในวันเหงาๆอย่างวันนี้เราจะไม่ยอมเป็นของผู้ชาย IQ ต่ำกว่าตัวเองเด็ดขาดเลยนี่โจ๊กแล้วเธอว่าพวกหญิงรักหญิงที่อยู่กินกันจริงจังเนี่ยน่ารังเกียจนะ ใจหนึ่งก็สงสารนะอีกใจก็รู้สึกแปลกๆอ่ะจะบอกว่ารังเกียจไหมมันก็คงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเป็นผู้หญิงอ่ะยังดีที่ไม่ถูกด่าเท่าไหร่เห็นคลอเคลียร์หยาดเยิ้มแบบแฟนแล้วสมัยเนี้ยอาจจะแค่ทำให้ยิ้มมุมปากนิดหน่อยเพราะว่าภาพไม่ชวนคลื่นไส้นะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจเพราะร้ายสังคมจะพากันส่งสายตารังเกียจโดยไม่ต้องนัดหมายเลยมีแต่คนสนิทที่ได้รู้จักได้พูดคุยได้เห็นแง่มุมอื่นๆในชีวิตของเขาภาพของความเป็นมนุษย์ที่น่าเห็นใจถึงจะปรากฏชัดกว่าภาพของรักร่วมเพศที่ทำอะไรน่าสะอิดสะเอียน ถ้าอย่างนั้นลองแจกแจงให้ฉันฟังได้มะว่าทำไมรักร่วมเพศถึงน่ารังเกียจนะ เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันฝืนธรรมชาติอะไรที่ฝืนธรรมชาติเนี่ยย่อมก่อความรู้สึกผิดปกติรู้ไหมความรู้สึกผิดปกติอาจจี้เส้นให้ขำหรืออาจทำให้มวนท้องอยากจะแหวกรู้หรือเปล่าล่ะสำหรับหญิงกับหญิงเนี่ยควรความรู้สึกให้ปานป่วนน้อยหน่อยเพราะเป็นเพศที่ไม่ต้องเปลี่ยนบุคลิกมากนักถึงกิริยาวาจาจะแข็งโป๊กยังไงก็พอเห็นได้ในหญิงทั่วไปอยู่แล้วอีกอย่างนะเพศหญิงมีธรรมชาติน่าหลงไหลถ้าถูกหลงโดยเพศเดียวกันก็นับว่าแปลกน้อยทางโหราศาสตร์ระบุด้วยซ้ำว่าดาวประจำดวงของผู้หญิงบางคนส่งกระแสให้เจ้าตัวทรงเสน่ห์มีอิทธิพลแม้กับเพศเดียวกันก็อย่างจ๊ะไงล่ะน้องปี1ปี2กรี๊ดกันอย่างกับแข่งเป่านกหวีดเลยทั้งที่เธอก็ไม่เคยมีมาดทอมบอยเขาเลยนะแค่เท่กว่าเลดี้หน่อยเดียว เราเนี่ยก็มีเสน่ห์กับผู้หญิงด้วยกันเองเหมือนกันเหรอเนี่ยแล้วชายกับชายเลยโจ๊กทำไมถึงได้น่ารังเกียจ ชายกับชายนี่เหรอถ้าออกแนวตุ๊ดแนวเต๋าก็ซวยเลยสิเพราะว่าบุคลิกจะถูกปรับให้กระตุ้งกระติ้งผิดแผกจากธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดเลยธรรมชาติในรูปกายของเพศชายไม่ค่อยมีส่วนนุ่มนวลให้นึกอยากจะอารมณ์อร่วยหรือว่าทำใจรับได้เท่าไหร่หรอกโจ๊กว่าถ้ากรรมร้ายๆเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอยากเล่นงานใครแรงสุดก็จะเลือกจังหวะที่กำลังเป็นชายนั่นแหละทุกถนัดกว่าจังหวะเป็นหญิงมากนักละรู้หรือเปล่า ก็จริงนะเป็นหญิงโชคดีกว่าชายหน่อยในกรณีที่มีความเบี่ยงเบน ใช่ถูกต้องแล้วครับหญิงรักหญิงอ่ะโชคดีกว่าชายรักชายแต่ก็โชคร้ายกว่าหญิงรักชายตามธรรมชาติวันยังค่ำอ่ะ เธอว่าฉันเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองมากไหม จะให้ตอบแบบเพลาๆหรือว่าแบบเอาขวานจามล่ะฮะ เอาขวานจามเลยโจ๊ก จ๊ะรู้ตัวเองอยู่แล้วนี่แต่ก็ถือว่าปกตินะความเอาแต่ใจอ่ะเป็นของคู่กันกับความสวยอยู่แล้วยิ่งสวยระดับเธอยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่รู้เรื่องอื่นใดในโลกกับใครเขาหรอกที่เห็นเป็นอันดับหนึ่งคือความอยากหรือไม่อยากเอาอะไรเท่านั้นน่ะ สิ่งที่โจ๊กพูดเป็นความจริงในทุกสถานการณ์ไหมนะแล้วถ้ามันขัดกับศีลธรรมเรายังจะมีสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่มากน้อยแค่ไหนนี่จ๊อก จ๋า ไปนั่งมุมโน้นกันเถอะ อ๋อไปสิ อุ้ยร้านเนี่ยบรรยากาศดีนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้านก็ดีเหมือนกันนะอย่างกับมาอยู่อีกโลกนึงนะรู้สมองเบาขึ้นตั้งเยอะเลยนะเนี่ยดูสิแดดวันเนี้ยก็ไม่ร้อนมากด้วยโชคดีจังแฮะที่ได้มาเป็นเพื่อนสนิทกับคนสวยอย่างนี้มีโอกาสคลุกคล้ายถูกเลขท้ายสามตัวโดยไม่คาดฝันเข้าได้เหมือนกันนี่ท้ายแรกระหว่างควงลานดาวเที่ยวทะเลกับถูกเลขท้ายสามตัวแล้วก็เรายอมเสียเลขท้ายสิบงวดดีกว่าเสียโอกาสมากับจ๊ะ จ๊ะจำบังกะโลที่พวกเรากับเพื่อนๆเคยมาค้างคืนกันเมื่อหลายเดือนก่อนได้ใช่ไห ม ที่เลยไป500เมตรน่ะจะเหนื่อยแล้วก็อยากขับไปงีบพักสัก10นาทีเดี๋ยวโจ๊กช่วยเดินตามไปทีหลังได้หรือเปล่าหาเอาก็แล้วกันว่าจะจอดรถไว้หลังไหนเคาะประตูเรียกแล้วจ๊ะจะมาเปิดให ้โอ้โหติดคอเดี๋ยวคือเฮ้ยอะไรนะเราก็ได้หูฝาดไปใช่ไหมเนี่ยจ๊ะนั่งรถมาเหนื่อยโจ๊กก็ขับรถมานานคือน่าจะยิ่งเหนื่อยกว่านะถ้าหากว่าของยีบอยู่ก็ข้างจ๊ะมั่งเนี่ยแต่ว่าหลายชั่วโมงหน่อยจ๊ะจะว่าอะไรมา ไม่ว่าแล้ว